إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر الله سبحانه وتعالى katika suratul fajr anaapa akisema wal fajr Allah subhanahu wa ta'ala akaapia wakati wa alfajiri wa layalin ashr bila vile Allah subhanahu wa ta'ala akaapia masiku makumi waqad dhakara aktharul mufassirin anna al murada bil fajr huna fajr yawm arafa wengi katika wanawazuoni wa tafsiri wamesema ya kwamba makusudio ya alfajiri katika hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapia ni alfajiri ya siku ya Arafa. Wengi katika wanazuoni wakasema alfajiri iliyoapiwa hapa ni alfajiri ya siku ya Arafa. Wa amma al-layali al-ashr, ama masiku makumi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaapia, wakasema ashru dhil-hijja, ni masiku makumi ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Wa hadha huwa al-mashhur, na hii ndio kauli ambayo ni mashhur as-sahih, iliyokuwa sahihi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم او عنهما كتوكا ابن عباس الله سبحانه وتعالى امرضينا باباك كيشا الله سبحانه وتعالى akaendelea kuapa na kusema washafi'i walwatr faqad dhakara akhirima an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala washafi'i walwatr ibn abbas allah subhanahu wa ta'ala amridhiye anasema makusudio ya allah aliposema washafi'i والوتر اقسم الشفع يوم النحر الشفع نسيكو يا كوتشينجا الوتر اما الوتر يوم عرفه نسيكو يا عرفه فايو الله سبحانه وتعالى اكياپيا مambo kama haya akaapia alfajiri ya siku ya arafa akaapia masiku 10 ya dhulhijja vile vile allah akaapia siku ya kuchinja na allah subhanahu wa ta'ala akaapia hii siku ya arafa لماذا سمي يوم عرفه بهذا الاسم وسبب غاني عرفه imeitwa jina hilo au kwa sababu gani siku hii ambayo tuko ndani yake imeitwa siku ya arafa ذكر الانباري رحمه الله تبارك وتعالى الامام الانباري الله سبحانه وتعالى امرضي امتاج na kusema inma sumiya yawm arafa kwa hakika siku hii imeitwa siku ya arafa lianna jibril alayhi salatu wassalam allama ibrahim alayhi salatu wassalam almanasika kullaha bi arafa ni kwa sababu jibril alimfundisha nabi ibrahim alayhi salatu wassalam ibada za hija au mambo ambayo yanafanyika katika hija wakati anamfundisha mambo hayo walikuwa kwenye viwanja vya arafa فقال جبريل akamwambia ابراهيم عليه الصلاه والسلام عرفت في اي موضع تطوف je umetambua sehemu ya kufanyia tawafu wa fi ayi mawdhi' tas'a na je umetambua sehemu ya kufanya swafu wa marwa wa fi ayi mawdhi taqif, na vile vile umetambua sehemu ya kusimama siku ya Arafa, wa fi ayi mawdhi tanhar, na je umetambua sehemu ya kuchinjia. Faqala lahu Ibrahim alayhi salatu wasalam, akamjibu Jibril na kusema araftu, nimejua sehemu zote hizo. Fasumiyat Arafa, ikawa imeitwa siku hiyo kuwa ni siku ya Arafa. Wa qad dhakara ibn Khuzaimah fi sahihihi hadithan yadullu ala dhalika wa hassanahu al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Imam Ibn Khuzaimah ametaja hadithi kwenye sahihi yake ambayo ni dalili ya maneno haya ambayo tumeyataja, na hadithi hii kaihasinisha Sheikh Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa qala Dhihak rahimahullah, vile vile Imam Dhihak Allah amrehemu akasema, innama summiya bidhalika, siku hii ya Arafa imeitwa siku ya Arafa kwa sababu li anna Adam alayhi salatu wassalam waqa bil Hindi, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anamshusha baba yetu Adam amefikia katika mji wa Hindi au katika nchi ya Hindi. Wa Hawa bi Jidda, na mama yetu Hawa wakati Allah anamshusha akashukia Jidda. Fashtama'a bi Arafa, mama yetu Hawa na baba yetu Adam wakakutania sehemu ya Arafa. Wa ta'arafa, wakajuana kwa mara nyingine, ndio maana sehemu hiyo ikaitwa Arafa. Wa qila ghayru dhalika, na wengine katika maimamu wakataja sababu zingine kinyume na hizi, na haya kayataja Imamu Ad-Dimashqi kwenye kitabu chake Fadlu Ashri Dhilhijja. Ibadallah, wa min asma'i yawmi Arafa, katika majina ya siku hii ya Arafa wakasema yaumu tamam, siku ya Arafa katika majina yake ni siku ya kutimiza. Lianna Allah azza wa jalla akmala fihi ad-din, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini ya Uislamu siku ya Arafa. Wa atamma fihi an-ni'ma 'ala al-mu'minin, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatimiza neema kwa Waislamu siku ya Arafa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimewakamilishieni dini yenu. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, na nikatimiza neema zangu juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikakuridhieni kuwa Uislamu ndio dini. Aya hii kama tutakuja kuona imekuwa ni siku ya Arafa. Ibadallah, wa min asma'ihi, katika majina ya siku ya Arafa al-mashhud, ni siku ambayo iliyoshuhudiliwa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala was-samaa'i dhatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud faqad akhraja at-Tirmidhi في سنن وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمعت صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود سيكو أمبايو إميهايديو أمبايو الله من يبيه قد سورة البروج يوم القيامة نسيكو يا قيامة واليوم المشهود نسيكو نيكو شايديليو أمبايو الله سبحانه وتعالى من يبيه قد سورة البروج يوم عرفة نسيكو يا عرفة والشاهد نسيكو أمبايو شاهد أمبايو الله سبحانه وتعالى من يبيه قد سورة البروج وكسيما يوم الجمعة نسيكو يا جمعة والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu, na Allah hawezi akaapia isipokuwa jambo hilo ni litukufu. Allah subhanahu wa ta'ala kaapia masiku kumi haya kwa sababu ni matukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameapia siku hii ya Arafa kwa sababu ni siku tukufu. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameapia siku ya Ijumaa kwa sababu ni siku tukufu. Kwa leo yamekusanyika masiku bora, masiku tukufu ambayo ni siku ya Arafa na siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia mimi na wewe tukafika katika masiku kama haya. Ibadallah, katika ubora wa siku hii ya Arafa, يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم, ni moja katika masiku ya miezi mitukufu. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yauma khalaqa as-samawati wal arda, kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi, miezi ilikuwa ni miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi 12 ndani yake kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Ibadallah, الأشهر الحرم نميزي متكوفو أمبايو متاجوا هي ذو القعدة موزو أكوانزا لموزو ذو القعدة وذو الحجة نذو الحجة والمحرم نموزو محرم ورجب نموزو رجب ويوم عرفة من أيام ذو الحجة نبلا شاك سيكو يا عرفة نموجة كتك مسيكو يا ذو الحجة سيكو يا عرفة نموجة كتك ميزي متكوفو. عباد الله, katika ubora wa siku ya Arafa, yaum Arafa ahadu ayami ashhur alhajj, ni moja katika miezi ya hija. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alhajj ashhurun ma'lumat, hija ina miezi ambayo ni maalumu, na miezi hiyo maalumu ya hija ni Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Hii ndio miezi ya hija ambayo mahujaji wanapotaka kwenda hija anaruhusiwa kwenda mwezi wa Shawwal, anaruhusiwa kwenda mwezi wa Dhulqa'da au wa Dhulhijja ikiwa atachelewa. Kwa hiyo yote ni miezi ya hija, na siku ya Arafa ni moja katika masiku ya miezi ya hija. Ibadallah, katika ubora wa siku hii ya Arafa, yaumu Arafa ahadu ayami almaalumat allati athna Allahu alaiha fi kitabihi, yaumu Arafa ni moja katika masiku maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasifu masiku hayo katika kitabu chake, akasema wa yadhkuru isma Allahi fi ayami maalumati, na mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalum. Qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma al-ayyamu al-ma'lumat 10 dhil-hijja, anasema Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala amridhie masiku maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema tumtaje ndani yake ni masiku makumi ya Dhulhijja, na bila shaka katika masiku kumi haya ndani yake kuna siku ya Arafa. Ya ibadallah, yaum Arafa ahadu al-ayyam al-ashr allati aqsama Allah biha ala 'idami fadwailiha, vile vile siku ya Arafa ni moja katika masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia kutokana na utukufu wake, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa layalin ashri, Allah kaapia masiku makumi kama haya. Ibadallah, yaum Arafa ahadu al-ayyam al-mufaddala fi a'maliha ala ghayriha min ayami sana, siku ya Arafa ni moja katika masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza matendo ambayo yanatendwa katika masiku kama hayo kuliko matendo ya masiku mengine. Fa'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qal, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ma min ayamin, hakuna siku katika masiku al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna siku katika masiku ambayo matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda zaidi kama matendo ambayo Muislamu anayafanya katika masiku kumi haya Dhulhijja. Faqalu ya Rasulullah, masuhaba waliokuwa pale wakamuuliza, ewe mtume wa Allah, wala aljihadu fi sabilillah, hata mtu aende kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku kumi haya? فقال صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم اكجبنا كسيما ولا الجهاد في سبيل الله, حتى mtu aende kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay'in, isipokuwa mtu ambaye ataenda jihadi yeye na mali zake afie huko na mali zake zibakie huko, ndo atakuwa sawa na mtu ambaye kafanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja. Ibadallah, na bila shaka kwenye masiku kumi haya ndani yake kuna siku ya Arafa ambayo ni siku ya leo. Ibadallah, yaumu Arafa yaumu idin li ahli almawqif, siku ya Arafa ni siku ya sikukuu kwa wale watu ambao wamekwenda hija. قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم سيكو يا عرفة نسيكو يا كوتشينجا نما سيكو ماتاتو بعد سيكو يا كوتشينجا نسكو كويتو سيسي وإسلامو وهي أيام أكل وشرب نما سيكو هايو نما سيكو يا كولا نكونوا عباد الله يوم عرفة ركن من أركان الحج سكو يعرف ننجوز وقت كنجوز زحجة بل هو ركن الحج الأعظم بل انديو انجوز يحج ليكو كوبوا أما يوم إسلام وكيكوسا سكو هي حجاك يكباليكي قال صلى الله عليه وسلم أنا سممتم صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حجة لعرفة مسلم anapokwenda hija akashindwa kusimama kwenye viwanja vya Arafa siku ya leo bila shaka mtu huyu anakuwa ana hija ibadallah kathratul atq minan nar fi yawmi arafa siku ya arafa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu uhuru kutokana na moto wa jahannama qala sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin akthar من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة هاكونا مسيكو أمايو الله سبحانه وتعالى أنا وواتوا تهورو كتقمنا نموت وجهنم كما سيكو هي عرفة نسيكو أمايو الله سبحانه وتعالى أنا وواتوا قد كموت وجهنم نكوى ويكا قد كواتوا خيري عباد الله مباهات الله بأهل عرفة أهل السماء سكوية عرفة نسيكو أمبايو الله سبحانه وتعالى أنا جيغامبا مبالي يا ملائكة كوالي واتو أمباو ومسماما كن يفيوانجا في عرفة قال صلى الله عليه وسلم أنا سممتم صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء الله سبحانه وتعالى هو أنا جيغامبا مبالي يا ملائكة كوالي واتو أمباو ومسماما سكوية ليو kwenye viwanja vya Arafa ibada Allah afdalu du'a du'a yawm Arafa dua iliyokuwa bora ni dua ambayo muislam ataiomba siku ya Arafa qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam khairu du'a du'a yawm Arafa dua iliyokuwa bora ni dua ambayo muislam anaiomba siku ya Arafa wa khairu ma qultu ana والنبيون من قبلي نادوا إليكوا بورا أم بايوني من سيما ممتوم والله نمتوم وقبل يانغو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هيني دوا أمبايو أو ذكري أمبايو نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا يزيدش سكوية عليه مسلم كتك مساء أمبايو نباكية قبل أجوا كزاما soma dua zako omba dua zako bila shaka dua siku ya leo ni dua iliyokuwa bora vile vile usikose kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir عباد الله قال ابن عبد البر رحمه الله انا سمع الامام ابن عبد البر الله سبحانه وتعالى امرهم وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفه على غيره كتقمنا ان هيلو ني دليل يكونش عبورا وسيكو يا عرفه كليكو مسيكو مengine عباد الله صيام يوم عرفه يكفر سنتين صوم ambao muislamu anayefunga siku ya arafa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamea madhambi ya miaka miwili fa'an abi qatada radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawm yawm arafa mtume sallallahu alayhi wasallam ameulizwa kunako saumu ya siku ya arafa faqal akasema yukaffiru sanata almadhiyata wasanata alqabila mwenye kufunga saumu ya arafa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamea madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja na madhambi ambayo yanakusudiwa hapa ni madhambi madogo ama madhambi makubwa yanasamehewa kwa tauba ibadallah واما الحج ونسمع وهذا انما يستحب لغير الحاج هي صوم يا ليو inapendeza yule ambaye akwenda hija ndo afunge amma alhaj ama yule ambaye kaenda hija fala yusannu lahu siyam yawm arafa si sunna kwake kufunga siku ya Arafa, li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam taraka sawmahu, kwa sababu mtume wakati alipokuwa hija hakufunga siku ya Arafa. Waruwiya anhu annahu naha an sawmi yawmi Arafa bi Arafa, bali imepokelewa kwa mtume kuwa amekataza watu kufunga saumu ya Arafa wakiwa kwenye viwanja vya Arafa. Kwa hii siku ya leo, yule mtu ambaye akwenda hija ndo anaruhusiwa kufunga, ama yule ambaye amekwenda hija yeye haruhusiwi kufunga, bali mtume amekataza jambo hilo. Waqad kanat ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha tahrisu ala siyamihi wa taqul, mama yetu Aisha alikuwa anapupia sana kufunga siku ya leo na akisema, ma minas sana, hakuna siku katika mwaka, yawmun ahabbu ilayya, siku ambayo naipenda zaidi mimi, an asumahu, kuifunga siku hiyo, mi yawmi Arafa, kama siku ya Arafa. Ni siku ambayo mama yetu Aisha alikuwa anapenda sana kuifunga siku ya leo. Ibadallah, katika masiku haya at-takbir, watu wazidishe kuleta takbira. Faqad dhakara al-ulama, wanawazuoni wametaja ya kwamba, anna at-takbira yanqasimu ila qismaini, takbira imegawanyika aina mbili. Takbirun mutlaq, kuna takbira ambazo ni mutlaq, yakuru fi kulli ayami al-ashr min dhul-hijja, na takbira hizi zinakuwa kila siku katika masiku 10 ya dhul-hijja. Wa fi umumi al-awqat, na katika nyakati zote, huyabda min awwal dhul-hijja, na takbira hizo zinaanza tarehe moja dhul-hijja. Wakati tarehe moja dhul-hijja inaingia, takbira hizo zinaanza. Haythu kana ibn Umar wa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum yakhrujani ila as-suq fayukabbiran aw yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima, kiasi cha kwamba ilikuwa inaingia tarehe moja dhulhijja, Ibn Umar na Abu Huraira Allah awaridhie wanatoka wanakwenda sokoni, wanatoa takbira, watu wanapowasikia na wenyewe wanatoa takbira vile vile kwa sauti. Ibadallah, wal maqsudu, na maksudiwa maswahaba hawa walipokuwa wanakwenda sokoni wanatoa takbira kwa sauti na watu wanawasikia wanatoa takbira, tadhkiru nnas, ni kuwakumbusha watu, liyukabbiru au liyukabbiru furada la jamaa, wanawakumbusha watu bimaana wanatoa takbira ili kila umoja atoe takbira peke yake na wala si jamaa kwa sauti kama tunavyofanya sisi leo. Mtu mmoja anatuimbisha kama kanisani na sisi tunarudilia hivyo, au watu tunasoma takbira kwa sauti moja, hili jambo halikudhibiti, bali ni kila umoja anasoma takbira peke yake kwa sauti. Ibadallah, ama aina ya pili ya takbir, takbirun muqayyad. تكبير المقيد يكون عقب الصلوات المفروضه, تكبيره hizo ni kila baada ya sala ya faradhi, min fajr yawmi arafa, zinaanza alfajiri siku ya arafa mpaka tarehe 13 dhulhijja baada ya sala ya al-asr. Qala ibn hajar rahimahullah, ibn hajar anasema lam yathbut fi shay'in min dhalika anin nabiy sallallahu alayhi wasallam hadithun, hakuna hadithi ambayo imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa alikuwa anatoa takbira siku ya Arafa, kuanzia sala alfajiri anatoa takbira mpaka zile siku, haikuthibiti hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ashahu ma warada an as-sahaba qawlu Ali wa ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma, ama sahihi ni qawli ya maswahaba ambayo kaisema Imamu Ali pamoja na Ibn Mas'udi Allah awaridhie, annahu min subhi yawmi Arafa ila akhiri ayami Mina, takbira za muqayyad zinaanza alfajiri siku ya Arafa mpaka tarehe 13 dhulhijja. Kuna maswahaba ndio wamesema haya maneno na si mtume sallallahu alayhi wasallam, na bila shaka kitendo cha sahaba ni hujja. Ibadallah, yawmu Arafa, siku ya Arafa ni siku iliyokuwa ni siku ambayo ina utukufu uliokuwa mkubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu yangu Muislam, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hii, leta dua katika masiku kama haya, fanya mema katika masiku kama haya, bila shaka utapata ujira uliokuwa mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على أمة الإسلام. سكوية عرفة نسكوا أنبايو الله سبحانه وتعالى أميكمليش دينه يو إسلام, بل نسكوا أنبايو الله سبحانه وتعالى أميتميز نعمة كتك أمة وكإسلام. ففي صحيحين عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما يلبكوجا كنك صحيح بلي بخاري ومسلم كتوكك عمر الله سبحانه وتعالى أمرذي أن رجلا من اليهود قال له سيكو موجب ونم يهودي ألكوجا كن يخاليف عمر أكمنبيا عمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين إبك ينغوزي وإسلام آية في كتابكم تقرؤونها كني كتابكم كنا آية أمبايو من يسوم وسيكونا مشانا لو علينا معاشر اليهود نزلت لو كما آية هيو إنك تشكي أسيسي ما يهودي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا بس سكو هيو أمبايو آية هيو يمشوكا تنجيفاني أكوا نسكوكو كويتو سكريزيني مو يهودي أنا ونيا ويفو إسلام kiasi cha kwamba anakuja kwa mtume sala, anakuja kwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu anamwambia ewe kiongozi wa Waislamu kwenye kitabu chenu kuna aya ambayo mnaisoma usiku na mchana lau kama aya hiyo ingetushukia sisi Mayahudi basi siku hiyo tungeifanya kuwa ni siku kuu kwetu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu anamuuliza Myahudi ayu aya unakusudia aya gani? Myahudi yule akaisoma ile aya na kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum, anasema Allah subhanahu wa ta'ala siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati na nikatimiza neema zangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dina na nikakuridhieni uislamu kuwa ndio dini. Anasema Umar radiyallahu ta'ala anhu qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakika tumetambua siku hiyo na sehemu ambayo aya hiyo imemshukia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa qa'imun bi arafa, siku hiyo aya hiyo ilishuka wakati mtume amesimama kwenye viwanja vya Arafa, yaumul jumua, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa Arafa wakati mtume anakwenda kufanya hijjatul wadaa, siku ya Arafa ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama leo, na ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini ya Uislamu na akatimiza neema zake kwa Waislamu. Kwa Myahudi anaona wivu, kwa nini dini ya Waislamu imekamilika dini yetu sisi haijakamilika? Lakini masikitiko makubwa, leo kuna baadhi ya Waislamu ambao hawajaridhia kukamilika kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha mwaka wa 10 hijiria. Leo tuko mwaka wa 1443, leo pamepita miaka 1433 Uislamu umekamilika, lakini baadhi ya Waislamu hawajaridhia kukamilika kwa hii dini, wakazua yale wameyazua. Wakaja watu baada ya mtume kufariki miaka 400, wakaja wakazua bid'a ya maulidi, wakaja baadhi yao wengine wakazua kila uzushi. Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aliwafisha watoto zake katika uhai wake, lakini hatujapokea hata sehemu moja mtume aliyokuwafanyia watoto wake hitima, hatujapokea. Maswahaba wake zao wamefariki, watoto wao wamefariki, ndugu zao wamefariki, hatukuwahi kupokea sehemu yoyote ambayo maswahaba waliwafanyia ndugu zao hitima. Lakini watu wakaja miaka nyuma nyuma na kuanza kuzua na kuongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo dini ambayo hii Allah amekamilisha mwaka wa 10 hijiria, kisha watu baada ya kuzua na kusema kuwa uzushi huo ni mzuri. Mtu anakuja anakuambia maulidi ubaya wake ni upi? Ni bid'a iliyokuwa nzuri. Sikilizeni Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala anasema man ibtada'a fil islam bid'atan, yeyote ambaye atazua katika Uislamu uzushi, yaraha hasana, akaona kuwa uzushi huo ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, mtu huyo atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. kana kwamba anasema kwa nini mtume wenu amefariki hajafikisha ibada yangu hii mimi, kwa nini mtume wenu amefariki hajafunza hii ibada yetu. Kwa yoyote mwenye kuzua uzushi katika dini akadai kuwa uzushi huo ni mzuri, anakuwa amedai kuwa mtume wetu amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kisha akasema Imamu Maliki, li'anna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu. Fama lam yakun yawma idin dina, kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii inashuka mwaka wa 10 hijria, fala yakuna al-yawma dina, hakiwezi kikawa dini leo. Kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii imemshukia mtume katika hijjatul wada, hakiwezi kikawa dini leo. Hata watu waje wakakipambia wakakitafutia dalili kwenye Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa akili zao, hakiwezi kikawa dini leo. Anasema mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nimekuachieni vitu viwili, mkishikamana navyo hamtopotea abadan, kitabu cha Allah na Sunna. Vile vile mtume wa sallama aliposema wa man ya'ishi minkum fa sayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu katika umma ataona tofauti nyingi katika hii dini, ataona kila mtu anakuja na la kwake kwenye dini. Mtume akatwambia mkiona tofauti, akatupa njia kuelekea, fa alaikum bi sunnati, ni juu yenu nyinyi kushikamana na mwenendo wangu mimi mtume wenu, wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyina min ba'di, na mshikamane na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu baada yangu. Vile vile mtume swalla sallam alipokuwa anataja huu umma kuwa utagawanyika makundi 73, makundi yote ni motoni isipokuwa kundi limoja, maswahaba akamuuliza wa man hiya ya rasulullah, ni kundi gani ambalo litasalimika na moto wa jahannama ewe mtume wa Allah? Mtume akamwambia ma ana alayhi alyawm wa ashabi, ni kundi ambalo litashikamana na yale ambayo niko nayo mimi leo na maswahaba zangu. Kwa ndugu yangu Muislam, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika siku ya Arafa, wakati mtume yuko hai. Haitakikani kwa yeyote kuongeza katika hii dini. Unapoona tofauti katika hii dini, wewe shikamana na sunna ya mtume, shikamana na mwenendo wa mtume na mwenendo wa maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na sunna. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.